Haftanın ve ayın son cumasında hepinize günaydın. Bugün size ikisi Türkiye'den, ikisi dünyadan dört kampanya anlatacağım. Sanki her biri tamamen ayrı gibi görünse de temelde hepsi aynı sorunu işaret ediyor. Doğanın insan yararına kullanılması ve yok edilmesi. Bu insanın doğanın hükümranı olduğu mitinden geliyor. Halbuki insan doğanın hükümranı değil, mütevazi bir üyesi. Ancak maalesef üyesi değil de sanki köle taciri gibi davrandığı için her şeyi batırıyor. Bu nedenle belki de bu kampanyaların söylediği ve bizi getirmeye çalıştığı şey doğa ile uyumlu bir insan toplumu. Hindistan'da Santosh Nargunt tarafından başlatılan ve otoyol kenarında ağaçlandırma yapılmasını talep eden kampanyanın muhatabı Karnatak Belediye Başkanı. Darwad ve Hubali kentleri arasında otobanın genişletilmesi sırasında 2000'e yakın ağacın kesildiği ve çoğunun 100 yaşından da yaşlı olduğunu söylüyor. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın uygulaması olan çevre temizliği uyarınca Hint hükümetinin 4000 kadar ağacı otoban çevresine dikmekle yükümlü olduğu söyleniyor. Fakat şu zamana kadar ağaçlandırma çalışmaları başlamamış ve yerel orman birimleri bu görevi birbirinin üzerine atmaya devam ediyormuş. Santosh, kesilen ağaçlardan bazıları banyan, mango, neem, pipal ve tamarind gibi meyve veren ağaçlardı ve yaşları yüzü geçkindi. Kesilen ağaçların büyük çoğunluğunun çapı 5 metre genişliğindeydi ve bu ağaçların kesimi ekolojik dengeyi fazlasıyla etkileyecek diyerek ağaçlar ve kesim hakkında bilgi veriyor. Projenin tamamlanması gereken tarih Nisan 2013 olmasına karşın yerel yönetimlerden ve hükümetten bu ağaçlandırma süreci için hiç ses çıkmadığını söylüyor Santosh. Orman Bakanlığı şefinden ve üst düzey yetkililerinden derhal harekete geçmelerini ve bir an önce ağaçlandırma çalışmalarını başlatmalarını talep eden Santosh, tüm vatandaşları da kampanyaya destek olmaya çağırıyor. Otoyollar yüzünden ağaçlar kesiliyor. Bizde de son derece sık olan bir durum esasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Üniversitesi rektörüne yönelik başlatılan kampanyanın konusu ise baskı için kullanılan kağıtlar ve bunların israfı. Vinod Ramanarayan tarafından başlatılan kampanya, proje ve raporların basımında kağıdın çift taraflı kullanılmasının okul tarafından zorunlu hale getirilmesini talep ediyor. Vinod, 600 koleji ile beraber Anna Üniversitesi'nde on binlerce öğrenciye sahip. Eğer okul yönetimi raporlarda ve projelerde basım için kağıdın çift taraflı kullanımını zorunlu hale getirirse, tüketilen kağıt miktarı da %50 oranında azalır. Bu on binlerce öğrenci her yıl ders sonunda basılı olarak sunmak üzere onlarca proje hazırlıyor ve rapor sunuyor. Bunların basımı için kullanılan kağıt miktarını bir düşünün. Yıl sonu için hazırlanan 100 sayfalık raporlar birbirinden fazla kopyayla basılıyor ve kağıtların tek yüzü kullanıldığı için tonlarca kağıt boşa gidiyor. Eğer okul çiftli kullanımı zorunlu kılarsa bu hem kağıt hem de dolaylı olarak ağaç enerji ve su tasarrufunu sağlayacak. Böyle bir kararla okul çevrecilikle ilgili önemli bir adım atmış olacak. Bu kampanyayı imzalayarak Anna Üniversitesi rektöründen tüm kolejlerde kağıtların iki taraflı kullanılmasını zorunluluğu getirmesini sağlayabilir. Doğayı korumak için bir adım da siz atabilirsiniz diyerek Vinod taleplerini sıralıyor. Bizde de aynı durum tabii yine söz konusu. Okullarda sürekli raporlar, ödevler tek tarafa basılıyor. Dolayısıyla bunların zorunlu hale getirilmesi hatta belki notlara dahil edilmesiyle çok daha büyük kağıt, ağaç, su tasarrufu yapma imkanı doğabilir. Akdeniz'de Dalyan'daki su kanallarında yaşayan deniz kaplumbağalarını korumak için başlatılan kampanyanın muhatabı Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Kaptan Cun Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı tarafından başlatılan kampanyada meşhur İztuzu plajında aslında orada yaşayan ve yumurtlama bölgesi olan deniz kaplumbağaları nedeniyle ünlendiği söyleniyor. Otellerde bölgenin tanıtımı yapılırken yeşil, huzur dolu ve sürdürülebilir sözleri kullanılıyor. Fakat bölge turizmle geliştikçe bu işin faturası da ortaya çıkmış oldu. Artık kaplumbağalar eskisi kadar huzurlu ve güvende değiller. Nesilleri risk altında. Bölgede gezerken deniz kaplumbağalarını görme ihtimali de gitgide düşüyor. Fakat tur operatörleri kaplumbağa seyir turları satmaya ve düzenlemeye devam ediyor. Hatta onları yaklaştırmak için suya tavuk, balık ve yengeç atıyorlar. Bunun bedeli çok ağır olabilir. Kaplumbağalar beslenirken yaralanabilir. Doğal olarak beslenmedikleri için iç hastalıklar da geçebilir. Kaplumbağalar artık göç etmektense vadide kalmayı tercih ediyor ve gitgide insanlara karşı da agresifleşiyor. Bunlar normal şeyler değil. Dalyan bir hayvanat bahçesi değil. Kaplumbağalar da turist çekmek için yaratılmadılar. Köyceğiz Dalyan bölgesindeki vahşi yaşamın bir parçası da onlar ve korunması gerekir diyerek yapılması gerekenleri anlatıyor. Kampanya İngilizce olarak yazılmış, özellikle de turistleri hedef alıyor diye düşünüyoruz. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için change.org/dalyan-kaplumbağaları adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeşilyeşil tarafından başlatılan ve başarıya ulaşan Maslak 1453 kampanyasının ardından Fatih Ormanları'nı konu eden bir kampanya daha var change.org'da. Kampanyayı başlatan Işık Güllü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na yönelik açtığı kampanyada Fatih Ormanları'nın Gezi Parkı'na dönüştürmesini talep ediyor. Gelecek nesillerin soluk alabilecekleri şehrin göbeğinde İstanbul'u nefes aldırabilecek bir alan olsun istiyorum. İçinde restoran, kafe ve benzeri hiçbir binanın olmayacağı, yemyeşil çimlerin, ağaçların, yürüme, bisiklet yollarının, soluklanma, kitap okuma köşelerinin olduğu, minik göletlerin içinde kazların, ördeklerin yüzdüğü, dikkat sincap çıkabilir tabelaların olduğu dev bir park hayal ediyorum. Öğlen aralarında ya da iş çıkışında kaçabileceğimiz, sandviçimizi kuş sesleri içinde yiyebileceğimiz, akan suların etrafında müzik dinleyerek dolaşabileceğimiz ve mangal yapılmayan bir park hayal ediyorum. Ama lütfen içinden araç geçmesin, lütfen yemek kokuları olmasın, doğayla baş başa, kendimizle baş başa kalacağımız bir yer olsun. Böyle bir yere gitmek için 2 saat trafikte yol almayalım, ulaştığımızda enerjisiz kalmayalım, sinirlerimiz yıpranmış olmasın diyerek nasıl bir park hayal ettiğini anlatıyor. Merkezde ulaşılabilir ama kendi içinde sakin bir park olmasını ve herkesin kullanımına açık olmasını isteyen Işık, çocuklarımız çimlerde yuvarlanabilsin, yaşlılarımız banklarda oturup sohbet edebilsin ama içinde doğa ve insan dışında hiçbir şey olmasın. Bu hayalleri ve istekleri çoğaltabiliriz ama bunlar hayal olarak kalmasın. Birileri bu sesi duysun ve gerçek olsun. Hangi fikirden, hangi renkten, hangi dinden olursak olalım, insan olanın ortak sesidir bu. Sağduyulu olup hepimiz için bir şeyler yapalım. Eserlerimiz geleceği bir ışık olsun, umut olsun sözleriyle destekçilerine sesleniyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz change.org/fatihormanları adresini ziyaret edebilirsiniz. Tabii ki burada doğayı da doğa olarak korurken aynı zamanda kentin içinde esasında beton yerine belki bu betonların ortadan kaldırılarak yeni alanların yapılmasıyla çok daha güzel bir dünya yaratılabilir. Herkesin doğayla barış içinde yaşadığı, kendisini doğanın hükümranı değil, onun bir parçası olarak gördüğü bir gelecek dileğiyle esenlikler.